Nu kommer det bli väldigt intimt här, Simon, med dig. Både jag och Danny. Nu ska du ställa till svars, din jävel. Du kan ju smeka lite ord här åt ditt håll. Oj, oj, oj. Känns det bra? Jag skulle, först tänkte jag säga gäst, men du är ju en nördlivare. Men, som nördliv rookie. Han är ju liksom så här, han är bakom kulisserna helt enkelt. Du är så grön så att Danny blir lite attraherad. That's strange. It's not so strange really if you think about it. You're green. You understand? He like green. Go on. Go on. I don't think I need to go on because everybody know you love green. Ja, hej och välkommen till Nördliv. Speciellt dina ungar som vet att jag tycker om grönt i alla fall. Ja, ja, det är ju inte som att du inte brukar påpeka det heller. Vet inte vad du pratar om. Nej, du gör inte det. Oj, oj, oj. Nördliv. Nördliv. Nördliv. Vi får be Max sampla din sång in i den nya introt som vi har. Nördliv. Nördliv. Oj. Nördliv. Nördliv. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 19/11 när vi spelar in det här, och det är avsnitt nummer 94. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny. Hello. Kalle. Hello. Och vår gröne lille sköne Simon. Hejsan, hejsan. Idag kommer vi förutom att snacka lite om och så om Simon, så kommer vi även ta upp i Spelfokus, Steep, öppen beta och sen en skärm med allas vår hårdvaruexpert Danny. Och sen blir det lite nyheter med bland annat Telltales Guardians of the Galaxy-läcka. Electronic Arts rullar ut nya regler angående streamers och påverkar av streamers. Och sen lite angående Bethesda efter det. Och sen har vi en veckans diskussion som är bästa spel för icke-gamers. Om en ovanlig spel, var börjar man lättast? Och sen kommer vi in på lite övriga nördämnen som till exempel Hacksaw Ridge och Fantastic Beasts Where and Where to Find Them. Och sen slutligen under lyssnarmailen så kommer vi den här veckan ta oss an tävlingssvaren på den tävling som vi hade med förra veckan. Och jag kan redan nu bara säga ett stort tack till alla er där ute som har hört av er med massor med härliga svar på vår lilla fråga angående egentligen en battle royale av spel och alla typer av karaktärer ute. Mer om det sen. Men först så är det ju faktiskt så att vi har ju med oss Simon första gången här i Nördliv. Hur känns det, Simon? Lite småskrämmande, men jag tror jag klarar mig. Jag tror det är med. Du har ju varit med ett tag egentligen by the sideline på det sättet att du har ju sett efter och ser efter mycket av vår sajt och även framförallt YouTube. Ja. Men jag tänker de som lyssnar nu, de kanske inte känner till det. Då kan du berätta, vem är du? Lite kort. Ja, jag är bror till Robert där jag. Släkt med Danny. Mm. Jag vet, det är jätteilla, men... Någon måste ju ta den smällen också. Så är det. Ja, ja. Det är ju så. Ja, jag har hand om YouTube, Twitch-streamning och lite av hemsidan. Mm. Ja, ja. Det är väl typ allt där. Vad gillar du att göra mest här i livet? Spela spel. Mm. Massor med spel. Och vad är ditt favoritspel alla tider? Oj, oj, oj. Halo, tror jag. Mm. Halo Combat Evolved på originala Xbox. Ja. Vilket typ av spel eller en genre skulle du absolut inte sätta dem med? Eller minst av allt, om vi säger så. Så här, turn-based combat-spel som typ Final Fantasy, sådana spel kan inte jag med. Okej. Okay. Gött. Vi kan ju göra så här också. Vi brukar ju ha när vi har gäster en sån här blixtrunda. Och det är ett bra sätt för att få lite pejling på vart du står här i livet på de här viktiga ämnena. Så vi kör helt enkelt här. Går det bra för er två andra att vi kör lite blixtrundan mot Simon? Short. Yes. Go for it. Yes. Då så, då börjar vi. Vi börjar med Star Trek eller Star Wars? Star Wars. Hund eller katt? Katt. Wii U eller 3DS? Oj, oj, oj. 3DS antar jag. PC eller Mac? PC. Gorbis eller Billys? Billys. Puss eller kram? Kram. Banan eller äpple? Äpple. Daniel eller Rob? Nej, den kan hoppa. Den kan hoppa. Plattform eller RPG? RPG. Grillchips eller sour cream and onion? Sour cream and onion. Snorlax eller Eevee? Eevee. Bamse eller Tintin? Tintin. Mario eller Zelda? Zelda. Arnold eller Stallone? Arnold. Marvel eller DC? Marvel. Mm. Okej, den här är svår nu. Halo eller Half-Life? Halo. Svårt val där. Korv eller bacon? Bacon. Fantasy eller sci-fi? Sci-fi. Halo 2 eller Halo Reach? Reach. Halo Reach eller Halo 3? Reach. Halo 3 eller Halo 2? Där ser man. Halo 2. Anime eller Disney? Disney. Mm. Då så, jag tycker det räcker. Eller har ni någon liten skjuta från höften fråga? Jag tycker det var intressant för att få hört ett svar på mig eller Rob, men jag vet inte om han skulle ha svarat mig egentligen. Så. Alltså, du kommer aldrig få ett svar på den. Så är det bara. Jag vet redan svaret. Så här. Mm. Ja, du kan inte släkt tala dig själv. Släkt eller bror? Nästa fråga. Ja, precis. Simon, du kan svara helt ärligt, för vi vet att Robert kommer inte lyssna på det som... Ja, han lyssnar inte i alla fall. Nej, han lyssnar inte. Ja, fast han är faktiskt min bror. Ja, det är klart att man tar bror. Men då så, då har ni fått lite pejler ut. Då är det så att ni är lite mer nyfiken angående Simon och det han gör här på sajten. Hör av er till oss, antingen på info@nordliepodcast.se eller direkt till Simon, simon@nordliepodcast.se. Och vill ni se och höra mer om honom så är det bara att titta på streamerna som brukar vara på fredagar och lördagar, väl? Fredagar och söndagar. Fredagar klockan 18 och söndagar klockan 15. Mm. Eller bara gå in på vår hemsida och titta på när vi slänger upp nya YouTube-klipp. Det är vanligtvis Simon och Robert som tar och slåss där mot varandra. Precis. Yes. Om inte annat så kan det ju vara så att vi under resans gång här nu med att det är första gången nu och sen kanske när du mot förmodan nästa gång är med så kanske vi också har lite så här frågor bara för att få lite pejl på dig och att de där ute får lite mer pejl på dig. Så det kan vara en liten stående inslag varje gång du är med de nästa gången i alla fall. Låter bra. Mm. Bra, men från ett fokus till ett annat fokus, spel i fokus. Får se här nu. Steep och öppen beta. Ja. Just det. Jajamän. Det var jag och du Fredrik som hade kört, va? Det stämmer. Jag har också kört det. Du också, Simon. Mm. Ja, det är ju för all del gratis, så varför inte? Ja. Men till att börja med, vad är då Steep? Jo, det är, vad ska man säga, open world, utforska, åka skidor och med mera spel, som man kan säga. De har ju lite allt möjligt. Det är ju både snowboard och skidor till att börja med. Men sen så kan man ju köra wingsuit och precis paragliding också. Så det är lite variation på det sättet. Men utöver det så är det ju mycket sån här, det är upp, vad ska man säga, liksom uppdrags-challenge-baserat liksom. Mm. Så du får åka, det är lite olika variationer, antingen så ska du trixa och få poäng eller ska du bara racea och komma först eller sånt. Det kändes ju verkligen lite Ubisoft där man såg på den stora kartan. Okej, här har vi en plupp och där kan vi göra ett uppdrag och här har vi en plupp och här kan vi göra ett uppdrag när det är olika former av race liksom och så vidare. Precis. Jag måste faktiskt säga det att det var mycket matigt för ett open beta faktiskt, för det fanns mycket att göra. Sen får man ju säga vad man vill alltid, det är ju bara massa olika typer av utmaningar, så man får ju säga vad man vill om det. De är ju ganska snarlika egentligen om man säger så. Mm. Så man får ju tycka vad man vill om det, men det var ändå ganska mycket att göra. Det var stor del av världen som man fick ta del av, även om det bara var en beta liksom. Jo, precis. Det jag tycker är intressant, jag kan väl säga för min del när jag körde, det var kul att testa på, men det kanske inte är min typ av spel. Men jag tycker ändå att det känns som att Ubisoft riktar in sig på en marknad som det inte riktigt finns något av numera. Nej, utan innan så hade vi ju SSX, så det var väl kanske allt egentligen. Ja. Det finns inte mycket mer just nu då. När kom SSX senast egentligen? Var det något år sedan eller snackar vi ännu längre tillbaka? Nej, det var ännu längre sedan. De försökte ju släppa SSX för typ kanske 2-3 år sedan. Ja. Men det lyckades ju inte. Var inte det senaste SSX till typ PlayStation 2? Nej, det kan jag faktiskt inte bråka om. Vänta lite. SSX. Men vad tyckte du då om det här spelet, Simon, då? När du körde lite? Jag tyckte det var en intressant tanke som de går för, men kontrollen var väldigt udda, tyckte jag den var. Det är med att man bromsar in och så på högersidan, på högra spaken? Nej, det var mer kamerakontrollerna var det som jag hade problem med. Det var när man åkte wings ut och så var upp, ner och ner, upp helt enkelt. Det fungerade inte för mig. Aha. Så jättebra. Jag tycker om att ha inverted på de flesta grejer, så. Men ja, jag tänker så, ja. Okej, okay. Ja. Och sen kan jag inte ändra det på något smart sätt helt enkelt, så att det var åt rätt håll. Det fanns en inverted controls, men det var bara för kameran och inte för hur karaktären rörde sig, vilket var lite udda. Det var en lite rolig grej som hände. Det är inte riktigt en bug så, men det var lite kontextavkänningen så att säga. När man stod och skulle hoppa från kanske någon, så göra lite base jumping och ja, man det. Råkade dra åt fel håll. För jag ville tänka, ja men nu ska jag backa lite och springa ut för stupet egentligen. Så slänger han sig bara på marken och bara pladask, magplask rakt ner liksom. Och bara, ja, jag märkte ju också lite det med beta-sjukdomen när han ska hoppa framåt från typ avsatsen. Han åker igenom avsatsen och neråt liksom. Gjorde han i alla fall för mig. Men för min del, wingsuit-delen tyckte jag var ganska rolig ändå. Jag kände väl inte direkt kanske det som du känner, Simon. Jag kan förstå det däremot om man är van med en viss typ av styrning när man flyger och så. Men jag tyckte den var ganska schysst faktiskt. Och sen där man använde höger spaken egentligen för att göra flippa till han så att han åker snabbt åt höger, snabbt åt vänster. Vänta, spelade du med kontroll? Handkontroll ja. Alltså? Det gjorde inte jag. Jag spelade med keyboard och mouse. De rekommenderar ju att man spelar med handkontroll faktiskt. Så. Det känns ju väldigt handkontrolligt det spelet. Ja, definitivt. Jag kan tänka mig det. Jag har inte testat det sen dess. Jag personligen skulle jag väl hålla med dig faktiskt. Att det spelas nog bäst på handkontroll. Men kan tänka mig det. Ja, oavsett hur vi tycker och tänker, det är ju som sagt bara en beta där vi har testat. Men det känns ju som att de faktiskt har ett koncept som jag tror ändå kan dra till sig lite folk. För det är så pass öppet och enkelt egentligen i styrningen att vem som helst kan sätta sig egentligen och köra. Frågan är ju variationen, om den räcker. För om de ska ha open world på snowboard. Visst, de har fått in det här wingsuit lite olika sätt att köra ner för berget. Men det är frågan om det räcker. Ja, jag vet inte. Nej, så ska jag säga. De har ju lite konkurrens nu. Det har inte hänt så mycket med det på senaste. Men det var ju det här spelet Snow var ju aktuellt för några, just ja. Ja. För några månader sedan nu. Och det var ju också, det är väl också i någon slags beta-form, om jag minns. Ja, det är väl typ early access. Ja, precis. Så jo, att, den körde ju faktiskt också. Men den var ju väldigt sparsmakad. Den här är mycket, mycket, mycket bättre. Den Snow lutade lite mer åt det, vad ska man säga, verklighetsförankrade hållet. Medan Steep är fortfarande mycket mer arkadigt. Det är mycket orealistisk fysik, vilket inte är något fel egentligen. Så det är bara det de riktar in sig på lite olika speltyper, så att säga. Precis. Det är, man märker verkligen att det är mer casual på något sätt, liksom. Men å andra sidan, casual. Det ska ju, ett spel ska ju i grunden vara kul liksom. Sen finns det ju väldigt många som tycker simulatorer är kul, men rent generellt de flesta som sätter sig, jag tror det här är ett spel som passar sig kanske ganska bra på konsol då, just för att du bara slår igång och så kör du ner för bergen ett par gånger och sen är du nöjd för den dagen liksom. Kanske. Frågan är, kommer Ubisoft lägga in VR-support för Steep? Ja, du. skulle vara ganska intressant. För vem vill inte se när man åker liksom med huvudet in i en stolpe eller ett träd? Alltså, det finns ju ganska bra typ GoPro-aktigt first person-läge i Steep. Jag vet inte om ni testade det någonting, men det finns. Nej. Man slår på left bumper när man åker, så hamnar man i first person och väldigt så krök reflexerna kommer går igång direkt, så att i VR tror jag inte det skulle det skulle nog inte funka speciellt bra, tror jag. Jag tänker om man åker i 140, bara då mår man illa, och sen tar det tvärstopp när man åker in i berg som fan, och göra en bakåtvolt i det där first person läget det var så att Jag vet inte, finns det något mer vi vill addera på det här innan vi går vidare? En sista punkt, jag tyckte det var otroligt snyggt spel faktiskt. Det var väldigt snyggt och det flöt på väldigt bra, liksom rent prestandamässigt. Det är ju någonting som jag lägger lite vikt på faktiskt. Och sen så hur snabbt allting flöt på när man... För att det är uppbyggt så att du kan liksom flytta dig, du kan teleportera runt på kartan ganska snabbt. Men det är ju absolut inga laddningstider runt omkring. Nej, det tänkte jag också på. För när du till exempel, för man kan ju ta kikaren och så kan man kolla, man kan kolla runt och hitta nya ställen. Så om du hittar ett ställe, då kan du gå ut till kartan, så kan du gå till det stället. Och det var ingen laddningstid, du kom dit direkt. Mm. Också de har den här replay-funktionen och det är lite samma deal där, att du kan liksom spola fram och tillbaka direkt liksom runt genom hela klippet, och det är ingen laddningstid och sånt där. Så att, det tycker jag är bra gjort faktiskt. Ja, kanske borde sätta mig och kolla lite mer på det där spelet, tänk på att jag spelar i typ kanske en halvtimme bara. Ja, okay. Ja, det är ju en liten introduktionssegment där i början innan man släpps loss på riktigt, så att säga. Precis. Ja. Så det ser lovande ut, helt rätt. Ja, och det är väl den här helgen i inspelande stund som de har öppna betan. Exakt. Exakt. Okej, men där får avrunda lite angående Steep, och sen så hoppar vi vidare till något annat glassigt. En skärm, eller till och med två. Men i det här fallet kommer vi fokusera på Asus MQ248Q. Men Danny, frågan är, när man tittar på den här skärmen, vad är det första man slås av? Ja, det första man slår på är att du fick fel på namnet. Men nu tänker inte jag vara sån i alla fall. MG248Q. Det man slås först idag, det är en 24-tummars skärm. Den är ganska stilren, den är väldigt enkel. Det är inget stort till bulket och sånt där. Med en liten röd angsang nere på foten. Så att det är en sån här skärm som man kan ha i nästan precis var som helst. Den sticker inte ut. Det är ingen sån här som att man bara, hur kan jag köpa en sån här skärm? Det är en väldigt stilren skärm, väldigt enkel på det sättet. Enkel, och man har liksom styrspakar och knappar på nere på baksidan av höger delen av skärmen. Men att, som sagt, det är en 24-tummare. Det är inte den här, för det är Carl eller Simon som måste ha de absolut största skärmen som finns. Väldigt enkel. Ja, 24. Tyst med den. Det är bara en full HD, det är ingen 4K eller något annat sånt. Roligt, det är inget extremt. Det är en väldigt enkel gaming-skärm helt enkelt. Den är väldigt anpassningsbar. Du kan vrida den 90 grader åt varsitt håll, både på horisontalt och vertikalt. Så du kan alltså antingen liggandes eller som stående, beroende på vad du vill göra. Jag testar att ha den stående inne i bildprogram, vilket är väldigt bra, för då får man stå i rytan när man ska arbeta. Vanlig skärm, om man vill läsa, så är det kanske inte det bästa. Som sagt, den går upp till full HD, men det är helt okej för, jag menar, vem spelar och tittar i annat än bara HD. Jag tror någon annan skulle komma. Måste jag ha 4K för den? Den har väldigt bra anslutningsmöjligheter. Du har antingen en DisplayPort, en HDMI eller en Dual Link DVI-D. Så att man kan koppla in på vilket sätt som helst. Mm. Vilket jag tycker är väldigt smidigt. För jag har fått leka lite grann med kablar och testa runt vilken som passar bäst för mig. Vad mer kan man säga? Den har också något som kallas för Game Plus-teknik, vilket är väldigt smidigt. Det är så att du får en overlay på skärmen när du sitter och spelar till exempel. Du kan få en crosshair över skärmen ifall du till exempel kör FPS. Så att du får lättare se vad du siktar på i så fall. Vilket för mig skulle vara en väldigt stark fördel. Jag ska testa det på Battlefield någon gång och se om jag faktiskt kan träffa någonting för en gångs skull. Det finns också en inbyggd FPS-mätare som du har uppe i vänstra hörn. Eller så finns den så du kan ha olika tidssegment. Ifall du ska till exempel ha en viss tid att passa, eller du sitter och spelar in för YouTube, kan du välja mellan 30, 60, 90 minuter som en nedräknar upp i hörnet, vilket jag tycker är ganska passande. Det är väldigt snabbt och smidigt att ändra mellan de olika game visual-lägena. Du kan ha till exempel Jag ska komma ihåg. Du har FPS, du har movie, du har RTS. Det är alltså... Fredrik, hur ska man kunna lättast beskriva det här? Det är liksom bara hur du... Ja, det är olika förinställda lägen liksom, som är anpassade på olika typer av förhållanden. Typ spel, olika spel och så. Yes, och det finns en väldigt smidig som heter App Sync också i själva programvaran som heter Display Widget. Där du, beroende på vad du använder, till exempel om du ska sitta och titta på, håller på och arbeta med bilder, så kan du välja att jag vill ha det här läget. Eller ifall jag sitter och spelar ett spel, som ifall jag sitter och spelar CSGO till exempel, då väljer jag att jag vill ha FPS-läget. Så när jag startar upp spelet så går den automatiskt över till det läget, vilket är väldigt smidigt istället för att man helt en varenda gång man ska starta upp någonting liksom, gå in, ändra, gör det här, okej, nu har jag det läget. Mm. Väldigt smidigt och bra. Det är ju verkligen ett bra knep för att få just den här mer behagliga upplevelsen när man sätter som olika typer av program, liksom, att man känner av dem. Det är ju smidigt faktiskt. Fast jag tycker det är väldigt smidigt enkelt, för att du behöver ju inte gå in i själva programvaran, utan på baksidan, nere på höger sida, så finns det en spak som du klickar och så får du upp en meny på skärmen, så du väldigt snabbt och enkelt kan ändra. Det här kan man liksom göra on the fly. Jag tycker det är väldigt smidigt. Jag har använt väldigt mycket nu när jag har kört med olika spel och använt olika applikationer, så det är väldigt smidigt och enkelt, måste jag säga. Hur är då själva liksom upplevelsen av att sitta med skärmen under långa perioder? Vad är det som står ut med den vid användning, känner du? Vid användning, den är väldigt vänlig för ögonen i alla fall, för att du kan ju själv ändra. Det finns också, du kan välja blue light filter, alltså ljusnivå på skärmen. Du kan snabbt och enkelt ändra, ifall du har en väldigt stark, alltså väldigt ljus inställning, så kan du väldigt snabbt och enkelt ändra det så att du får en behaglig för ögonen. Själva monitorn är det är ingen glansig yta på skärmen. Så att den är matt. Så att även om du har ljus på i bakgrunden, så tar de inte och reflekterar tillbaka på dig, så att du störs. Jag har lampan på i bakgrunden, men att den sticker ut, det märks inte av, vilket jag tycker är väldigt smidigt. Som sagt, det är väldigt lätt att ändra. Den är höj- och sänkbar, så beroende på vad du gör för någonting. Så jag varierar mellan spela spel, eller ifall jag sitter och tittar på någonting, så tittar på YouTube och sådär, så finns det att du kan höja och sänka den, så ifall jag sitter tillbaka lutat så kan jag liksom vinkla ner den. Du kan luta monitorn också beroende på hur du vill ha den. Den går 5 grader bakåt och ska vi se, 35 grader framåt, så att det går väldigt snabbt. Då är ju frågan, hur upplever du liksom betraktningsvinkel, och framförallt hur är vid rak, när du sitter rakt mot den liksom, hur känns färgåtergivningen i... Primärt när du sitter och tittar och har den liksom rakt mitt emot dig, då är det liksom perfekt, inga problem. När du vrider och ändrar på monitorn, så kommer du över 30 graders vridning, så får du liksom en liten lätt gulnad ton, och att fokusen börjar försvinna lite grann. Så att det är ju bara ifall man ska hålla på, jag vet inte vem som sitter och ändrar monitorn så här extremt. Det är ju kanske ifall man har flera skärmar som man har sammankopplat, ifall man vill ha en sån här lite 3D-effekt då, ifall man har till exempel 3 skärmar och kör bilspel och sånt där. Men att går man över en viss vinkel, så blir det som att den får en liten lätt gulnad ton, oberoende på vilket läge du har i. Men att det är ju inte så ofta man har skärmarna stående så. Nej, precis. Och det är en väldigt följsam. Det är ju som sagt, det här är en 144 Hz-skärm. Så att när man spelar spel så är det väldigt följsamt och bra. Det är liksom, och den är flimmerfri. Jag tror den heter någon sån här flicker. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter, men det finns sån här flicker... grej, så att när du spelar, det blir ingen flimmer, det störs inte på ögonen, vilket har varit väldigt skönt. Spelet man har kört väldigt snabba spel, och då, vanligtvis när man kör sånt och har en skärm som kanske inte lever upp till det, då blir det att ögonen blir väldigt trötta, man får liksom sitta och gnugga, man bara, jag kan inte sitta och spela för länge. Men att just nu, inga problem alls, man blir inte trött i ögonen, man blir inte trött i huvudet av att stirra på skärmen. Så det är väldigt skönt faktiskt, måste jag säga. Men om du summerar upp lite grann, vad... Om jag ska summera upp. Den är prisvärd, tycker jag i alla fall. Ligger på runt 3000. Så att det är ett helt okej pris faktiskt för vad man får. Bra ljussättning. Du har väldigt mycket variation i vad du vill ha för inställningar på själva skärmen. Så på det sättet tycker jag är en väldigt bra skärm. Och som sagt, den är väldigt, väldigt bekväm när man spelar spel, och en väldigt snabba rörelser och sånt. Jag tror Kalle skulle tycka om det här. Han nu måste ha, det var 144 Hz skärm just. Att ja. Kalas, precis som det sa. Mm. Låg responstid och grejer. Ja, den här har en millisekund i responstid, mm. så att jag tycker att det är väldigt följsamt. 144 Hz också, vilket det är. Mm. Mm. Så fantastiskt. Kalle, vår försäljningsperson, hör jag här. Ja. Men om jag får säga det själv, så det här är ju en skärm som jag själv skulle vilja ha faktiskt. Den är väldigt bra. Och som sagt, den sticker inte ut här på i mitt lilla rum. Mm. Och man kan välja själv. Jag funderar på att ha den kanske i en vecka och ha den på högkant och se hur jag kan leva med det. Var det den skärmen som du hade när jag var där? Yes, det är det. Okej. Okay. Jag märkte inte att du hade någon annan skärm än du hade innan. Nej, som sagt, den sticker inte ut så mycket. Det tycker jag tycker är väldigt bra. Den sticker inte ut. Det är väldigt estetiskt till och med, beroende på vad du har för någonting. Jag tror att även hemma hos Fredrik, när han har liksom inklämt massor av saker med sina samlarfigurer och allt sånt där på, så skulle den passa in bara perfekt. Mm. Vad bra. Men toppen, där har vi MG248. Vi kan ju säga så här, precis, vi kan säga så att vi kommer komma ut med recension på den här och 27-tummaren också inom kort, så att det finns lite mer ingående på, ifall du tycker om att läsa massvis med siffror och sånt, så finns det fullt med dem i recensionen. Det gör det, det kommer det göra. Toppen, men bra, då runder vi av Spel i fokus och går vidare till nyheter. På nyheter då, Danny, vad har vi för något roligt som har hänt? Ja, vad vi har för roligt, det beror på vad vi vill ha för någonting att börja med. Vi kan ju ta till exempel upp den här. Det här var ju ett tag sedan den här nyheten faktiskt var egentligen. Men att den är ganska relevant just nu med tanke på att Dishonored 2 släpptes. Det är ju att det här med att Bethesda inte släpper ut tidiga recensionsex till reportrar och andra sidor. Utan de har ju sagt nu att de kommer släppa det kanske någon dag tidigare. För att de vill inte att recensioner ska förstöra upplevelsen för de andra. Och att de, ifall man vill läsa den, så kan man göra det kanske på dagen när spelet släpps eller kanske dagen efter. Så att det, då blir det väldigt mycket att man får själv se, är det bra. Men att vi har ju nu här med Dishonored 2, vilket Simon, du har spelat och märkt av att 40 minuter. Men jag vet ju att Robert också, att det var ju när spelet släpptes, att det var ju väldigt många kinks med spelet. Det var ju väldigt buggigt och så. Och då är ju frågan, är det så bra att vi har det här att vi släpper inte recensions-X tidigare? För då kan man ju faktiskt märka av. Men att de har ju sagt att det är så här de ska fortsätta göra. Men är det verkligen en sån bra idé? Vad tycker ni? Det kan vara en bra idé, för att då får man inte en för impression av en väldigt biased recensionsstudie, om man nu ska säga. Men så kan det också vara dåligt på grund av att det är till exempel just dålig performance, eller det är buggar i spelet, sådana grejer. Så jag vet inte riktigt, det är väl både bra och dåligt. Jag har varit lite kluven kring detta, för att först kan jag förstå liksom lite båda sidorna, men jag börjar luta mer och mer åt att recensenter och journalister gärna ska få kopiorna i tid, alltså tidigare. Så. Och det är just för att om de får dem på släpp, så kommer alla olika tidningar och så vidare, alla hemsidor kommer tävla om vem som kommer släppa recensionen först, och då kommer den vara mer relevant. Och då kanske de kommer hoppa, alltså spela ganska lite, hoppa över saker, du förstår vad jag tänker. Det var lite så som var fallet med när Metal Gear Solid 5 recenserades. Då åkte journalisterna till ett sånt där, vad ska man säga, ett bootcamp kanske, där de fick 48 timmar på sig att klara hela spelet. Men då hoppade de över en stor del av spelet, för att just i det fallet så finns det ju mer content. Det kanske finns 100 timmar av content totalt sett i just det spelet då. Mm. Så det är en lite av en oro jag har just kring det i så fall. Mm. Nej, det, jag kan bara hålla med. Det, jag känner mig också ganska kluven inför. Jag kan förstå att man håller på, för att du vill ju få det egentligen så nära releasen som möjligt. För om du ger en tidig bild, eller en tidigare bild, och sen är det de här numera per standard first day patch-grejerna, liksom, så finns det ju alltid liksom många recensenter, antar jag, som missar den patchen och missar kanske just kanske bättre stabilitet och så. Mm. Och så blir det ju det är klart att man tar ju recensionen ut efter där man måste utgå från det man har liksom. Å andra sidan, den korta perioden där är ju precis som du säger, det kan ju få recensenter att tävla mer. Å andra sidan har jag ju sett en del tidningar som faktiskt går börjar gå lite åt andra hållet, att de faktiskt skiter att få ut recensionen. Jag vet FZ till exempel har ett antal gånger nu på sistone inte kommit ut med recensionen vid release, utan när de kommer senare. Mm. Till exempel Dishonored. Jo. Jag tror nog att vi vill ju som läsare, eller som de som följer recensenter, och för de flesta tänkande människorna liksom, det är klart att alla vill ju veta i förtid om det ens är värt att köpa liksom. Antingen om det är via recensioner eller kompisar eller vad som helst liksom. Så förhoppningsvis leder det ju till att det blir lite mer skärpt lägen när man faktiskt tar reda på de här spelen, i och med att eventuella recensioner, recensenter kommer inte få tillgång till i alla fall Bethesdas spel, ja, först ett par dagar eller någon dag innan liksom. Men ja, det är svårt. Det är ju frågan om det här är någonting som ens påverkar de andra spelförlagen och spelföretagen liksom. Om de kommer ta itu med det på samma sätt. Det är en svår fråga faktiskt. Jag ser kanske lite båda delarna faktiskt, helt klart. Ja. Mm. Ja. Men det är en intressant nyhet. Jag vet inte om du har något mer du vill tillägga, Danny. Sa inte Bethesda att de skulle ge ut, inte recensionsexemplar, men till influencers helt enkelt, sådana som typ YouTubers, Twitch-streamers och sådana, innan de är inte recensionsexemplar helt enkelt, utan de är mer Det var ju för mer, för att där kan ju spelet faktiskt visas upp utan att man måste sitta och läsa igenom, plöja igenom en lång recension där folk kanske är färgats utav. Och jag menar, ifall vi tar till exempel YouTube, där kan ju folk spela igenom och liksom bara ha kul i stunden. Ja. Medan i en recension, då har de ju betat över varenda lilla sak och ska ha någonting. Ja, det här var inte funkat riktigt bra. Det här funkar inte. Ifall du tittar på YouTube i så fall och bara någon som spelar och kanske, oj, hoppsan, det var en bugg. Ah, ja, okej, vi kör vidare. Det är inte lika mycket, det är inte att de plöjer ner liksom, ja, det här är bara problem. Det liksom, ja, men det är så det är liksom. Det är en tidig kopia. Vilket folk som jag har sett som har fått tidigare kopior, de säger också att det är en tidig bild, så att det kan ju komma några buggar, men att vi kommer bara köra igenom och ha kul. Ja, och sen är det ju en bra strategi från spelföretagens sida att ge det till YouTubers, för dels är de tacksamma att få. Och ofta så kommer de kommer ju aldrig göra en recension av det per se liksom. Och det kommer de ofta, det får de ju till sig att det här är inte för att ni ska recensera, men ni kan spela det, göra gameplay, Twitch eller vad ni vill kanske. Så att det är verkligen win-win för spelföretagen där. Till skillnad från recensenter som faktiskt går ut för att syna spelet i sömmarna liksom. Det gör ju förmodligen inte kanske många YouTubers på samma sätt då. Utan de sätts ju precis som ni säger, för att faktiskt bara lira lite. Och då om det kommer en liten glitch här och var, då kanske de skiter i det. Ja. Ja, nej, men det är en intressant nyhet. Men vi kan väl ta och hoppa vidare. Vad har vi här? Yes. Vi har en liten läcka här som var nu i samband med SAG-AFTRAs strejken för röstskådespelare. Och det var att de läckte titeln för Telltales nya Marvel-spel som är Guardians of the Galaxy. Och det gick under titeln, det heter Guardians of the Galaxy The Video Game aka Blue Harvest. Jag antar att Blue Harvest är arbetsnamnet då på dem. Att det läckte ju att det är Guardians of the Galaxy som de gör härnäst. Och det är ganska intressant att vid en sån här sak att de läcker ut spel och sånt för en strejk. Men det här var ju då i samband som sagt med strejken, och att det var ju de som inte hade kommit överens med. Och då har de ju skrivit upp att de här spelen, den här studion och de här spelen är de som inte har gått med på våra krav helt enkelt. Så ja, lite synd på ett sätt, men att det är ändå kul att se, ja men här, det är Guardians of the Galaxy, vi får härnäst. Så för min del tycker jag att det var bara kul att se. Men att för dem så är det väl inte kul att liksom det blir avslöjat på en sånt här sätt under en strejk också. Så. Ja, vi hoppas att det inte ger någon form av effekt på det sättet. Jag menar, vi har ju sett spel förut som har blivit läckta och sen har de kanske tagit och gjort om det helt. Liksom. Mm. Eller tappat licensen till och med i vissa fall. Ja. Så det vore ju tråkigt. Telltale har ju tagit sig an en del. På sistone var det ju Batman, så att de fortsätter med just på den här sidan på Marvel istället, det är ju ganska kul faktiskt. Om det nu är så. Ja. Det finns kanske inte så mycket att säga, men att det är fortfarande lite synd och lite kul för oss som är nyfikna på vad komma skall ifrån dem. Så här får vi det ifrån. Precis. Nu läcker ju. Ja. Men vi ser också i den här att det står Walking Dead season 3. Ja. Jag ser, det ligger precis under i den här listan i nyheten som vi har. Mm. Mm. Jo. Och det finns ju här också Batman Arkham Underworld, a.k.a. Zeppelin. Så vem vet vad det är för någonting? Mass Effect 4 också. Ja, det finns massor av sådana här som har kommit ut nu. Men frågan är bara med för någonting. Det är en helt annan femma. Men från det så hoppar vi vidare till den här lite mer matigare. Den här om EA som nu vill ändra om på sina regler för YouTube och andra... vad ska man kalla dem för någonting... streamers och sånt, att de helt enkelt nu måste uppvisa mer tydligare ifall de har ett samarbete eller är sponsrade av EA på det de gör. Till exempel ifall de gör ett klipp, ifall de har fått betalt ut EA för att göra reklam åt dem, så måste de uppvisa antingen med en watermark eller helt enkelt använda en hashtag i sin text under supported by EA som de andra hashtag advertisement. Där de säger att antingen har EA liksom sponsrat på något sätt eller så har EA varit med och gjort innehållet i det som visas upp. Så det, personligen tycker jag att det här är ett väldigt bra sätt att markera liksom att ifall du tittar på en YouTube eller en stream och sånt där, så man vet att det här är liksom betalat utav den här studion, så att det är liksom en reklam mer eller mindre att de sponsrar dem istället för liksom att man bara, okej. Hur har de fått tillgång, ifall det är till exempel ett nytt spel, har de fått tillgång till det här? Att ja, det är EA som sponsrar dem, vilket har varit väldigt mycket tjafs om på sistone, att det är väldigt många YouTubers och sånt som inte har så aktiva, om man säger att just det, jag glömde säga att jag är sponsrad utav de här när jag gör den här reklamen åt dem. Vilket har blivit ett stort problem och väldigt många som har hamnat i trubbel på grund av det. Ja. Vad är era åsikter om det här? Är det en bra eller dålig sak? Ja... jag tycker också en ganska bra sak faktiskt, för först och främst visar det bara att de är med på det här med att folk, olika influencers, om det så är folk som streamar eller skriver eller vad som helst, är en stor del av vardagen idag liksom. Mm. Så de är ganska transparenta mot kunderna liksom, att med de här märkningarna så är det antingen så att det här supported by EA, då är det egentligen, då har de fått tillgång, men att slutresultatet över det här contentet inte är influerat från EA-sida. Medan som den är advertisement, så är det ju uppenbarligen då de själva som har varit med och skapat den på något sätt liksom. Mm. Så det blir mycket enklare då, för om det är någon som är liksom supported by EA, så har de fått hjälp, kanske spelet i fråga, men att slutresultatet inte är influerat liksom. Så då vet man, okej, de säger sin bit. Medan som den är advertisement, så fine, då är det liksom köpt mer eller mindre. Mm. Och det är ju inga fel i sig, för de vill ju få ut sitt ord också. Om de har egna kanaler vad det må vara för något, så kör det vind liksom. Jag kan väl tycka det är ju frågan om andra spelföretag tar efter det. Jag bara tänker om det blir en hel uppsjö och olika supported by EA, Ubisoft, Arne Weisse, jag vet inte vad. Om det liksom, om alla ska varsin liksom, om det ska bli en hel radda med bilder under, eller om det kommer vara så att det här kanske ett första steg. Jag tror steg. Att det skulle vara en bra grej faktiskt. Ja, om att, inte annat kanske blir det liksom en första steg där de kan gå in i någon slags partnerskap med andra och sen ha en gemensam liksom supported by the affiliates of the game companies eller något liknande liksom, eller något sånt. Det är en väldigt lång hashtag däremot. Ja, men å andra sidan är det bättre än att ha 14 hashtags. Mm. Jo, det är sant. Ja. Men om man säger till exempel att säg att vi skulle få ett spel från sig EA, då har man ju bara EAs. Men om vi skulle få ett spel som är gjort av en kombination av EA och Ubisoft till exempel, så kanske de har en specifik för just det i sådana fall. Vilket skulle vara ganska bra, tror jag nog. Om inte annat, den här hashtag advertisement, den har jag sett på flera stycken videos under senaste tiden. Så det är, och inte bara från EA, utan också från Ubisoft och inte BioWare, utan Sony, faktiskt. Så, det är lite intressant. Mm. Jag tycker det här är bara ett väldigt bra ett steg i rätt riktning, för att det är väldigt många YouTubers som jag har läst och kollat på som inte har varit så rätt framme ifall de är sponsrade, ifall de har fått betalt utan de företag, vilket då har både blivit trubbel för dem och sen har det blivit trubbel för företaget, för att de anser att de inte har varit väldigt tydliga med att det måste skrivas med. Vilket jag tror att de har nog stående med i de kontrakten de gör med dem. Men att de hamnar ändå i trubbel ifall den här influent-personen inte är rätt fram med det. Vilket jag tycker är rätt synd, för att det förstör ju för allihopa. Och det förstör ju för andra som kanske vill ta del av det här. Att de, ifall de ser att men de följer inte liksom våra regler och sånt, då kanske vi ska sluta med det här, helt enkelt bara liksom stänga ner och bara ha specifikt utvald istället för att liksom chansa på en ny person kanske de ser som är up and coming, som har en publik som de ser att det är de vi kan vända oss till. Det är liksom våran grupp. Så, ja, jag hoppas på att de fortsätter, och jag hoppas att de andra också går in för det, att få upp, att man ser liksom att men det här är liksom antingen de har fått hjälp av, eller att det här är en köpt reklam, vilket gör att man kan se att men det är inte deras egna åsikter, utan det är liksom färgat utav företaget har bestämt så här, ska ni säga, utan jag tycker att det är rakt, då vet man liksom att men det här kan jag ta med en nypa salt, och det här är liksom köpt, whatever. Ja, nej, men det finns väl inte så mycket mer att säga angående det. Jag vet inte om du, Carl, har något du vill tillägga. Nej, jag tycker det är ganska positivt ändå. Det är bra, tydligt. Ja. YouTube och de har ju börjat köra med liknande nu, att man måste man kan ha möjlighet att bocka i det så att det står i till exempel i appen eller så på hemsidan att den här contains paid promotion, står det, innehåller betald för reklam, helt enkelt. Mm. Det är helt rätt. Precis. Ganska smart gjort av YouTube, faktiskt. Det gör ju YouTubers mindre jobb för YouTubers att göra. Det är bara liksom en grej man behöver klicka i sådana fall. Det är bra. Mm. Bra, men där rundar vi av nyheterna, helt enkelt. Och går vidare mot en ny horisont. Där på horisonten ser vi, förutom Danny Negligé, den här gången, så är det ju veckans diskussion som är bästa spel för icke-gamers. Om man då är ovan vid spel, var börjar man lättast? Och frågan kanske inte är så jättelätt alla gånger, för vi är ju alla olika människor. Men om ni på rak arm skulle dra till med något spel, vad skulle ni dra till med då? Ordet är fritt. Ja, kan vi börja och fundera lite på det. Jag tror att det kom fram till en ganska bra svar, faktiskt. Mm. Alla såna här spel som är ganska alla spel som någonting som vad ska man säga, sätter i system, alltså något verkligt, typ, då tänker jag typ så här bilspel, tänker de sportspel, alltså FIFA till exempel och sådana saker. De översätter ju de sakerna ganska bra över till alltså spelvärlden. Det blir inte så vad ska man säga, abstrakt eller så. Så det är ganska lätt att ta sig an och hoppa in och bara liksom bara lira, tänker jag då. Så alla typer av sportspel och bilspel ingår väl där egentligen, den kategorin då, tänker jag. Mm. Jag är ganska säker på att det är Rocket League-utvecklarna tänkte på när de gjorde spelet. De mycket bara, möjligt. Bilspel, sportspel, vi kombinerar dem. Nej, men jag vet inte, det beror på person, tror jag nog, faktiskt. Jag skulle rekommendera FPS, kanske några simplare FPS, som jag vet inte, Doom möjligtvis, ganska simpelt. I jämförelse med andra FPS-spel som, säg, Halo 5 eller så. Jo, precis, för om man ska liksom visa upp någon, till exempel en specifik genre, så är det ju kanske bäst att ta en, precis som i ditt exempel, Doom till exempel, som är en betydligt mer enklare upplevelse. I alla fall upplever vi det som. Det är sant, faktiskt. Jag vet inte, hade du något mer du tänkte? Något annat spel också, eller? Nej, inte direkt, men som sagt, Rocket League, det skulle väl vara ett ganska enkelt spel att hoppa in i. Jag har inte spelat det själv, jag har bara sett spelas. Jag är inte så jättestort fan av det. Det är alltså ju faktiskt extremt lätt. Alltså det är lätt att ta sig an, men det är svårt att bemästra. Så, så är det ju. Så är det. Så är det. Danny, vad säger du då? Jag satt och tänkte lite grann på det här just nu. Som sagt, det beror ju från person till person och vad man kan vara intresserad utav. Men att personligen på FPS, så skulle jag säga Portal i så fall kanske skulle vara en väldigt enkel och rolig start på att testa på det. För att det är ju väldigt informativt och väldigt instruktivt hur du ska ta dig framåt i spelet. Mm. Och det är väldigt enkelt att den är väldigt färgkoordinerad till exempel med portalen och sånt. Så det är väldigt enkelt att komma ihåg där. Och sen när man, är det Portal 2 man börjar få med de här stötsgrejerna och sånt där? Ja, precis. Vätskorna och sånt. Där är det ju också koordination. Så ifall man kör både Portal och Portal 2 så är det ju väldigt enkelt. Plus att det är väldigt humoristiskt, vilket gör att man vill spela vidare också. Så att, och ifall man dör så gör de på ett humoristiskt sätt återigen. Så att man känner ju inte liksom, jag dog inte. Liksom, vad kommer de säga nu för någonting för att vara elak emot mig på det sättet? Så på det sättet så tar det inte liksom att göra att man känner sig, jag vill inte spela mer, jag dör bara tiden. Så det är väldigt kul. På plattform skulle jag typ säga Mario eller något sånt där. Väldigt enkelt. Då kan man ju ta vilket Mario egentligen i sig. Från de första helt enkelt till de senare. För att det är ju en väldigt enkel och det är ju väldigt gulligt får jag ju säga också. Sådär. Och det är ju inte de svåraste spelen. Det är ju bara hur man tar sig igenom. Ifall man väljer liksom, men jag vill testa att ta ett nytt sätt att ta mig igenom en bana. Det är ju bara en utveckling på hur säker man känner sig i spelet. Ja, jag ser att det finns en grej där uppe och hur kan jag ta mig an det? Det är också liksom man ser att folk utvecklas så att de blir säkra i själva mekaniken i spelet. Mm. Så att de har ju, plus att Mario, allt mer med att Mario utvecklas som spel så finns det ju nya sätt att ta sig an dem. Det finns nya saker så att ifall man börjar med tidigt och sen går vidare i Mario-serien så lär man sig mer och mer och genom det kan man ta sig till andra spel också. Om vi tar till exempel Portal och börjar först med Portalen. Sen i tvåan så har vi de här olika vätskorna som gör att man kan studsa eller åka snabbare. Det är ju en utveckling vilket gör att man känner sig bättre i spelen och kan ta sig an något annat. Samma sak som du sa med Doom är ju en väldigt bra ställe att börja för att det är väldigt enkelt. Det är inte supersvårt, det är skjut på allt som kommer in i bild helt enkelt. Så kanske man kan gå vidare till någonting när man känner sig bättre och ta någonting svårare och vill ha en utmaning. Så kan man ju hoppa in och köra som både Simon och Carl med CSGO helt enkelt. Och kanske med kompisar då, vilket gör att det blir lite roligare. Plus att man kan få hjälp då att jag är inte riktigt säker på hur ska jag göra på det här. Men då kan man ju prata med kompisar när man har det i gänget helt enkelt. Så där ser man ju den starka fördelen där. Jag försöker komma på... CSGO är faktiskt ett väldigt roligt spel att spela med kompisar. Det är primärt det jag spelar det i alla fall. Det är med mina kompisar. Jag kommer att tänka på om man typ tycker om strategispel och så. Möjligtvis Halo Wars som en väldigt simpel början. Det är väldigt enkelt det här spelet där. Det är en unit slår en annan helt enkelt. Sen om man vill ha ett mycket mer avancerat strategispel när man känner sig bra på det. Supreme Commander från 2006 tror jag det är. Ett ganska avancerat strategispel är det. Så. Jag sitter och funderar för jag tänker för frågan är ju bästa spel för icke-gamers. Låt oss säga det här är människor som inte vet vad FPS är, de vet inte vad RTS är, de vet ingenting om spelen. Så då funderar jag, okej, då ska det vara ett spel som du ska inte ha många knappar. Det ska vara lätt. Det ska vara stimulerande att se på. Det behöver inte vara långt. Det kan vara jättelångt, det kan vara oändligt, det spelar inte roll, men jag funderar på Journey. Av den anledningen att det är väldigt lite du behöver knappa in. Du behöver liksom, det är typ en knapp bara. Och du går bara runt. Det är ganska cinematiskt, ändå ganska kort. Du kan köra om det, om du vill. Egentligen hur många gånger som helst. Och du får den här verkligen audiovisuella upplevelsen med ljud och bild som verkligen nog kan få även den bästa icke-gamersen att men det här med spel, det kanske är något ändå. Sen funderar jag också på, för om vi tänker oss någon inte bevandrad med det här spel, du vill ha ett spel som jag sa där, ganska enkelt. Men gärna kanske cinematiskt. Och gillar man film, varför inte det här, vad heter den? Until Dawn, heter den så? Yes. Du behöver inte styra så värst mycket. Det är några passager med tredje person. Men oftast är det mer, du väljer i val och liknande. Och sen utspelar sig bara spelet liksom. Så du får ta en del av det, men du får också vara en betraktare. Och då är det ganska lätt för de flesta, tror jag i alla fall, att komma in i. Om inte annat, om man är helt noob för vad gäller games spel överlag, så kan jag väl tänka mig att de här enklare casual-spelen, alla spel som kanske PopCap har gjort, som kanske för in liksom typ Plants vs Zombies, där det är väldigt enkla spelmoment, Men de kan efterhand bygga på spelmomenten. Så att du kan först ha ett väldigt enkelt tower defense till exempel. Men sen kan du föra in lite lätta RPG-inslag till exempel. X-spel och liknande. Och vips så lär du dig att om okej, det här med XP, jag förstår det. Jag går upp alltså i en sån här nivå. Ja, men då så. Ja, och så kanske man kommer in i de lite mer större spelen efterhand då. Vad tror du, Fredrik? Skulle du säga att City Skyline är ett okej spel att börja i? City Skylines, det är ju både ja och nej. För det är ju tyvärr inte så värst. Det berättar ju inte allt. Gör ju inte. Och ändå har den en ganska okej tutorial i alla fall som säger, ja men så här är det spelet spelas helt enkelt. Det spelet är ju, jag tror för de som har spelat lite bara så tror jag de flesta kan ta sig an det verkligen. De här stadsbyggnadsspelen överlag är ju väldigt bra på det sättet att de flesta vet ju vad det här är. Att ta sig an ett fantasyspel med massa orcher eller vad som helst som är lite så här out there, liksom EVE Online eller någonting. Det känns väldigt så här overkill för en nybörjare tror jag, men det där kan ju mycket väl... Jag har faktiskt en rolig historia om det har jag, men... Om vi säger som så här, jag försökte EVE Online för typ 2 veckor sedan eller någonting, och jag spelade det i 20 minuter sedan avinstallerade jag det. Okej. För jag kunde inte lista ut vad fan jag skulle göra. Och då är du ändå veteran på det här med att spela. Jo, så... Ja. Har vi några fler mer konkreta exempel på några spel som kanske passar för Nicky Gamer? Vi har ju ett spel som hade som veckans spel för väldigt, väldigt länge sedan, och det är ju A Tale of Two Brothers. Det är ju ett väldigt bra spel även för en totalt helt noob, för att det är ju en väldigt simplistisk introduktion på spelet. Du styr ju båda bröderna med varsin thumbstick, vilket allt eftersom de ökar på svårighetsgraden, men att introduktionen liksom, du rör dig bara runt i staden, tar dig från punkt A till punkt B och lär dig liksom, ja, jag måste ha den här brodern för att kunna lyfta tunga saker, jag måste ha den här brodern för att krypa under eller smyga omkring. Så att det är en väldigt enkel och introduktion, och man kommer sakta men säkert in i det, plus att utöver det att det är väldigt simplistiskt i början, det blir såklart lite svårare när man ska liksom försöka koordinera, så är det ju samtidigt också en väldigt bra story som drar in en liksom i det, att man gör att man hela tiden vill ta sig vidare och se vad är det som komma skall. Vi spelar igenom det där, och det är ju inte det längsta spelet. Vad var det? Hur långt var det? Någon timme kanske? Ja, några timmar. Sådär. Några timmar, så att det är ju inte världens längsta spel heller. Så att det är ju väldigt bra också att man är en bra introduktion. Och det var ju inte allt för svårt rakt igenom. Det kanske var någon passage som jag hade lite problem med någon gång. Men sen när man liksom såg att, aha, jag kan göra det på det här sättet. Okej. Man ser liksom vad man gjorde fel, och så kanske man till, ifall jag hade ställt mig där borta med den brodern. Så att det är ett väldigt bra spel tycker jag i sig. Dels då på rent spelmekanik, och dels för en bra storyline. Och det är en involverande story helt enkelt, vilket jag tycker är en bra sak. För när man ska börja med spel så ska det vara någonting som tilltalar en. Det ska visa att, liksom, att det finns mer än bara liksom, jag sitter och skjuter på halsen. Här har vi en story som drar in liksom, 2 syskon som måste iväg för att rädda sin far. Vem kan inte relatera till det egentligen? Så att jag tycker att det är också ett väldigt bra spel ifall man vill få någon att börja med någonting. Det är väldigt enkelt och stundsvis väldigt gulligt, sen ibland lite mörkare, men att man får med det mesta ut av vad spel ska involvera egentligen. Precis. Ja, för det är just spelmekaniken där som verkligen visar att men man kan faktiskt göra ett väldigt enkelt spel och använda bara de 2 liksom, tumspakarna. Bra exempel faktiskt. Tack. Toppen. Jag vet inte, vi kanske inte har så många fler, utan det kanske får räcka. Jag skulle bara vilja nämna Worms. Worms. Det. Ja. Simpelt spel. Precis. Det går, vem som helst kan spela det. Det är väldigt roligt är det också. Till och med jag. Speciellt om man spelar mot vänner. Till och med jag. Ja, till och med Danny kan göra det. Till och med Danny kan vinna, då kan vem som helst. Ja. Men härligt. Toppen. Där har vi i alla fall ett antal förslag för alla er som tänker att den här spelpodcasten och Nördliv, den har ni ju lyssnat på och ni har aldrig spelat ett spel förut. Så. Men då vet ni i alla fall lite spel. Vi hoppar vidare till övriga nördämnen. Och vår kära Kalle här, han har ju faktiskt varit iväg och sett på Hacksaw Ridge. En gång skulle ta mig tid att boka en biljett och ut och se på bio. Mm. Mm. Fantastiskt. Vad handlar den om då? Jo, det är andra världskriget drama. Dramafilm som sig bör. Det är lite av min specialitet, så att säga. Jag gillar ju mina The Pacific och Saving Private Ryan och alla de här. Så det här var en film som jag misstänkte att jag skulle tycka om redan från början. Men hur som, vi följer en sjukvårdare vid namn Desmond Doss, så var han heter, som var vapenvägrare under andra världskriget. Så att han tjänade som sjukvårdare, fast han vägrade att bära vapen. Mm. Det var egentligen hela hans story. Och det hjältemodet som han visade upp, för han räddade 75 skadade soldater. De blev beordrade att retirera, men han stannade kvar och räddade 75 personer då, som blev lämnade kvar och var skadade, men de hade inte dött, helt enkelt. Och det är det den här filmen handlar om, rakt av. Hey, ja, det är intressant. Jag själv funderar på setten där. Det har varit en annan film istället. Mm. Men jag är jättesugen på den, faktiskt. Ja, det här är dock det är lite synd nu, för nu tror jag att den går på bio speciellt mycket. Men det här är en film som gör sig bäst på bio. Mm. För att jag trodde att jag var redo att se så här lite högkvalitativ, liksom riktigt brutal action och sånt där. Men det här var en helt ny nivå som inte jag har sett innan. Mm. Alltså, det här var något helt annat. Jag var ljuddesignen, det var liksom nästan obehaglig på något sätt, för det var liksom det skar nästan i öronen när det kom skott och det exploderade och sånt där. Mm. Och sådana saker. Så det jag blev väldigt verklig, förvånad. Eller? Ja, men lite så. Okay. Kanske ja, det är ju stilistiskt, det är ett stilistiskt val liksom. Det är svårt att säga hur det faktiskt låter på ett slagfält, men det var ju väldigt väldigt liksom öronskärande nästan. Och det var faktiskt det är en scen där Desmond sitter i en liten håla och har drömmer en mardröm. Alltså jag tror hela den mardrömmen, jag vill inte säga exakt vad som händer, men det, alltså hela publiken, alltså inklusive mig själv, hoppade ordentligt till, för det var ingenting som man var beredd på så här, i en sån här typ av film, att det skulle hända på det sättet då. Så att alltså actionen i sig, sättet de presenterar hans story i sig, jättebra, liksom cinematografin, allting. Det som jag vill klanka ner på, om man säger så, eller om man det vill kritisera kanske ett bättre ord, det är i början när de ska måla upp hans liv hemma. Nu kommer jag inte ihåg vilken delstat han kommer ifrån. Ja, det var ju dumt, det var en vecka sedan. Okej, nej, det där utspelar sig någonstans. Hur som. Då så visar han hur de visar hur han träffade sin blivande fru då, eller hans först flickvän då, sen fru. Och det var så himla påtvingat och krystat. Alltså det var inte ens... Okay. Det var... Jag kan ju nästan säga vad som händer rakt av. Utan det sker en olycka på hans arbetsplats. Och han hjälper en kille ta sig till sjukhuset då. På sjukhuset så träffar han då sin blivande fru. Och sättet han går fram till att presentera sig är... visar sitt intresse, att han står där när hon har ryggen vänd mot honom, så står han där och glor på henne tills hon märker honom, och så fortsätter han och glor på henne och så fortsätter det så, vad håller du på med? Och så givetvis blir de kära och sen så gifter de sig. Det är så det funkar liksom. Det är så det går till på riktigt liksom. Jag står och glor på någon, till slut kommer de bli förälskade i mig. Det är så det funkar liksom. Ja, är det så? Ja, jo. Står och glor tills de måste gifta sig med dig. Nej, det är så Fredrik fick sin fru. Ja, jag stod och glodde på henne i, jag vet inte, 3 dagar eller något. Hon sa, okej, vi gifter oss väl. Det var ett jävla tjat. Du har inte sagt ett ord än. Alltså det är komiskt så, men det var väldigt nästan obekvämt. Sådär. Hur var Andrew Garfield i huvudrollen då, tyckte du? Ja, alltså jag tror inte det är inte så speciellt jättekrävande roll i sig, men jag tror inte han gjorde det bra, så det fanns ingenting och klanka ner på sådär. Nej. Men fanns det någon skådis som du kände wow, det visste jag inte, eller det var som Nu måste jag bara ta mig en sekund här och leta upp vad han heter, för att jag kommer inte ihåg vad hans namn är. Vince Vaughn? Ja, exakt, Vince Vaughn. Han är ju lite mer känd för sina komediroller och sånt där. Men nu i den här filmen så spelar han ju en drill sergeant, och det gör han väldigt bra. Okay. Vad bra. Alltså, han är inte känd för sina seriösa roller. Så. Men han gjorde det väldigt bra faktiskt, måste jag säga. Kul. Helt klart. Ja, jag kan ju säga, jag är ju jävligt sugen på den här. Så den ska jag definitivt försöka hinna se. Från min sida är det definitivt rekommendation. Och är man som jag och gillar, är liksom lite fascinerad av den här tidsperioden, så gillar allting som har med andra världskriget att göra, från en historisk synpunkt, så är det här ett måste nästan. Men överlag så är det också en rekommendation. Mm. Mysigt, men där hade vi i alla fall Hacksaw Ridge. Jag var ju faktiskt iväg idag på vid lunch där och såg Fantastic Beasts and Where to Find Them. Och ja, den var bra. Kort och gott. Den var riktigt bra till och med. Du får följa det på 20-talet. Du får träffa den här Newt Scamander, som han heter, när han anländer till New York. Han bär runt på en härlig liten väska som har en massa härliga små magiska varelser. Han är där för han, because he have some special reasons. Där får ni titta på filmen för. Men han har i alla fall skäl till att ta sig till USA och kom med sig de här då. Men tyvärr så är det ju så att de sliter sig ur väskan några stycken och drar hejvilt här och var. Bland annat en som kallas en nufflare på svenska. Okej. Okay. Och jag ska spoila den här lilla djuret. Är det så att ni inte vill lyssna på det här, så hoppar ni fram typ 2-3 minuter. En nufflare, som jag kallar den. Jag tror en nifflare kanske den heter till och med. Det ser ut som en liten, vad ska man säga, som en sån här mullvad. Men vad den hela tiden är ute efter är diamanter och guld. Och den har en liten ficka på framsidan där den kan lägga ner hur mycket som helst. Och i början på filmen så är det ju den som då först och främst drar och snor allt den ser från varenda människa den kommer över. Och den är extremt näppen och fin, tycker jag. Och en del av filmen genom hela filmen på sätt och vis. Men det visar bara att de har verkligen, verkligen gått in för den här världen i den här filmen. De har, för jag tänkte, okej, nu ska de slänga ut referenser kors och tvärs till Harry Potter-serien, men det var egentligen två sådana referenser egentligen. Och that's it. Det är en väldigt self-contained story på det här. Och är väldigt underhållande. Jag har varit nästan lite överraskad. Det finns en del karaktärer som det blir lite så här, lite twists and turns på. Och när jag satt och såg filmen så fanns det hela tiden lite, okay, undrar om det är så eller så. Och det vart hela tiden pay-off på allting som de byggde upp i den här filmen. Och framförallt var inte någonting som att det här, du får vänta till nästa film. Utan det var i den här filmen, så den är väldigt så här separat. Vilket jag uppskattar. För jag tänkte, för de har ju kommit ut med att det ska bli typ totalt 5 filmer, vad jag fattar för. Ja. Och jag var rädd att de skulle liksom ha någon, ha det som bara en startup liksom, och det skulle vara en 40-11 tråd där utåt. Det kanske finns någon tråd liksom, såklart. Men den är som sagt väldigt egen ändå. Mm. Ja, men då Fredrik, eftersom du har sett första filmen här nu, ser du att det finns potential för att ha 4 filmer till? Finns det tillräckligt mycket tyngd? Finns det mycket tillräckligt med karisma för karaktärerna? Eller liksom att man känner för karaktärerna, att man vill se dem i flera filmer? Det är egentligen där, om vi kommer till just den här frågan, vad är det som kanske borde gjorts bättre? Mm. Så är det väl det att alla karaktärer är väldigt bra. Det är de. Men i och med att den här historien känns väldigt nästan avslutad, så kände jag det efteråt, ja, nu har jag sett Newt Scamander. Det skulle vara det. Jag vill se mer av New York 1920, men det behöver inte vara han. Kände jag. Utan det fanns andra sidokaraktärer som jag fann väldigt intressanta, som jag vill veta mer av. Men de här huvudkaraktärerna, det är lite så här hugget som stucket. Så det är ju, och det är ju ett minus ändå, när man ska liksom se till exempel Eddie Redmayne spelar den här Newt Scamander till exempel. Han är ju en ganska stor stjärna liksom nu. Men ändå känner jag, ja, alltså, han var jättebra, men den karaktären vet jag inte om det finns mycket mer att göra på. Men på din fråga där, om de kan göra totalt 5 filmer, ja, det kan de absolut. För det var J.K. Rowling som själv skrev manuset på den här. Enbart hon. Mm. Och den är väldigt tajt. och så. Så jag tycker personligen att det här, jag har inga problem att se en efterföljare. Jag vet inte om de kan hålla 5 filmer. Det hänger ju på manusarbetet såklart. Men regin är jättebra av David, den här Yates. Heter han David Yates? Ja, jag tror han heter David Yates. Ja, det är David Yates. Och han är ju inte någon nybörjare på Harry Potter så att säga. Han gjorde de sena, de sista, vad var det, 4 eller någonting, Harry Potter-filmerna. Och han håller en väldigt bra ton i den. Den är väldigt fin gjord och den har, det går upp och ner i både spänning och wonder och så. De har till exempel en mugglare typ som är med på allt här, alltså en person som är en vanlig människa, spelad av Dan Fogler, som nog är första gången jag ser han gör en riktigt bra roll. En riktigt bra roll. Han vill jag se mer av. Men då är han som sagt en vanlig människa liksom. Men det visar bara på att den är ganska bred. Det finns många karaktärer, till och med i periferin, som man känner intressanta. Så jag tror definitivt de kommer kunna göra en bra uppföljare. Eller spin-off, eller vad man säger. Jag vet inte hur de ska göra nästa del. Men det är helt klart en bra rekommendation. Och elakingen i den här filmen, det har en väldigt bra twist i sig, tycker jag. Som funkar i storyn. Mer säger jag inte. Så, you tease. Ja, men det här är en film som man ska uppleva på vita duken. Den är välgjord och har väldigt bra skådespeleri och framförallt en koncis story liksom. Så får det vara med Fantastic Beasts. Jag vet inte om ni har några ytterligare frågor. Nej, jag är som, det här är första filmen i 5 och jag ställde den här frågan, men känns det som det är liksom första filmen i en lång film? Nej, i lång filmsvit? Jag tänker så här, liksom, vi har ju redan världen från Harry Potter, liksom, vi vet om att det finns trollkarlar och sånt och mugglare liksom vanliga människor, men att, för att vi har ju sett det här i varenda jävla superhjältefilm, så måste det vara en sån här, här är liksom deras bakgrund, men att det är inte så den här filmen, utan det är som en egen film, det är inte liksom att vi måste liksom förklara egen, allting från början. Som sagt, jag märkte av 2 referenser och det var väl egentligen, och det är inga det är Dumbledore och Hogwarts. I princip. Det är typ det som finns. Och resten är liksom den här världen, det som händer i den här världen. Och det som de tar upp kanske i början av filmen, där får en bra conclusion senare i filmen. Och det är liksom saker som händer här i New York då. Mm. Så ja, nej, jag tycker ju definitivt att det här är en film som står bra på egna ben då, om man säger så. Du behöver verkligen inte se något. Jag tror inte ens du behöver se Harry Potter för att tycka om den här faktiskt. Nej, som det är bara 2 referenser till de andra filmerna, så kanske inte behövligt. Gillar du magi och härligt fantasifulla djur och lite, det är ju 3-4 olika karaktärer du följer på sätt och vis, och de är bra allihopa tycker jag. Så det är synd, jag skulle vilja snacka väldigt mycket om de saker som händer i filmen. Men där kanske man får ta någon annan specialavsnitt eller vad fan som helst om. Vi får se. Ja, jag har bara en sista fråga. Hur var Colin Farrell i filmen? För att Colin Farrell är inte någon som jag tänker liksom, men i en fantasyfilm, Colin... Ah, just, okay. Han gjorde en karaktär som är som typ den bestämmande på den här byrån för... Det är en typ av... Vad ska man säga? En magisk kongress. Han är som en nästan polischef på sätt och vis för de poliserande magikerna. Eller Macusa tror jag de hette. Och jag tyckte han var bra. Han var både mystisk, men han hade senare i filmen lite scener som gjorde att man funderar man i början, sen får man lite svar allt eftersom liksom. Men det är hela tiden någonting som hålls tillbaka. Och jag tyckte han gjorde väldigt bra ifrån sig faktiskt. Det var, jag vet inte, jag försöker tänka på någon som inte gjorde bra ifrån sig. Och det är väl egentligen bara de karaktärer som var med minst liksom. För de, som till exempel John Voight är med som någon pappa till någon sån här, han är typ så här nyhetsmagnat, han äger tidningar och sånt liksom. Han har en ganska liten roll. som jag kände inte var så värst nödvändig. Det känns som att den karaktären är någonting man kan bygga på i senare filmer. Och därför jag sa förut som att de här periferikaraktärerna som man är med om, vissa, de är med, men det är inte som att man får så mycket av dem. Så de känns ju på något sätt som att de kommer hänga med till nästkommande film. Liksom. Det är bara för uppvisning att de finns faktiskt. Ja, de sidokaraktärer som är med, de har ju lite att göra, men det är ju inte alls som huvudkaraktärerna har det. Men de är absolut inte någon form av liksom ett ord och sen en scen, utan de har ju någon lite större betydelse för storyn. Men det är ändå liksom i periferin. Men... Jag sitter och kollar här nu. Jag såg vad Ron Perlman spelar. Så. Ja, jag var glad. Jag visste inte ens att han var med faktiskt. Så när jag såg hans roll, eller karaktären, han var, jag bara, fan vad likt. Och det låter Ron Perl. Ja, ah, det där är Ron Perlman. Det såg man på hur han agerade och allting. Det var en jätterolig roll. Mm. Det är en väldigt liten roll, men det är en rolig roll. Och den rollen har talat. Ja, och jag tror definitivt han kommer komma tillbaka. Mm, okej. Okay. Ja. Oh, ja. Det här är en perfekt tis. Liksom, bara, nu måste jag gå och kolla på filmen sen och se vad fan han spelar för någonting. Sen. Ja, nu har jag varit jätteluddig, det får räcka. Men vi tar helt enkelt och rundar av på Fantastic Beasts och går vidare till, ja, lyssna-mailen. Den här veckan är det så att vi kommer ju ta upp nu svaren på frågan som vi hade ute för tävling förra veckan. Mm. Och då var ju frågan helt enkelt... Ja, vad var frågan? Du har den uppskriven någonstans. Frågan var, i en battle royale mellan alla olika spelfigurer, vem skulle bli vinnaren över allting och vem skulle dö först? Precis. Kort och gott var det som vi frågade. Vem vinner och vem dör? Och vi har fått in som sagt en hel drös med svar från olika härliga människor där ute. Och vi tänkte vi börja med tröstpriset som vi skickar ut. Det kommer vara Grim Fandango. Och då är det nämligen en Daniel Saxin som har skrivit in till oss följande. Mitt bidrag till tävlingen börjar med en simpel död. Av kanske spelvärldens mest frustrerande karaktär. Jag minns när man satt hemma med sitt Game Boy och drömde att få den utvecklade formen Gyarados. Jag vet inte om man säger det, men det är väl något Pokémon. Vi snackar såklart om Magikarp från Pokémon-världen. Men allt den gjorde var att flåsa. Och så kommer den första karaktären dö i min Battle Royale. Flåsandes på marken. Den vinnande karaktären kunde ha varit en stark kvinna som Lara Croft från Tomb Raider eller den smörande karaktären James Bond. Jag tror att de båda skulle trassla in sig i ett kärleksdrama och få en odramatisk död av några pilar från min barndomsfavorit Zelda. Zelda skulle nog stå på sig mot Master Chief, den bastanta mördarmaskinen från Halo, rymdens Clint Eastwood, som nu står på vinnarpodiet och tar av sig hjälmen under den. Avmaskeras en annan karaktär, en agent med streckkod intatuerad i nacken. Hitmans huvudkaraktär, Agent 47, den mest underskattade karaktären i spelvärlden, har nog hånflinat sig hela vägen fram till första plats. The end. Det var hans svar som vi tyckte var riktigt bra. Han får ett tröstpris då, så att säga, i Grim Fandango. Ja, vi kommer höra oss till dig, så får du det. Sen har vi vinnaren som är betydligt kortare, men vi kände väl att den var kort och koncis och föll oss på läppen helt enkelt. Och det är följande från Erik Lindén. Han skriver, i en Battle Royale så skulle jag säga att GLaDOS skulle vinna. För även om hon typ förlorar i spelen så överlever hon alltid till nästa dag. Och efter att tiden springer fram så dör alla andra av gammal ålder. Och den som dör först skulle vara Navi från Ocarina of Time. För alla andra skulle bara tröttna på hennes evinnerliga tjat och gadda sig upp för att slå ihjäl henne. Ja, och med det korta och koncisa svaret så får du Call of Duty Infinite Warfare till PC. Så där har vi de två bidragen som vinner den här veckan. Väldigt roliga bidrag och än en gång stort tack för att ni hörde av er. Jag vet inte, ska vi säga så här också? Är det så att ni faktiskt känner på er där ute att ni kanske fortfarande har några bra Battle Royale-svar? Maila in till oss på info@nuljipodcast.se så kan det finnas en chans att få ytterligare tröstpris om ni får in ett riktigt bra exemplar. Men det väljer ni själva där ute om ni vill höra av er. Helt valfritt. Ja. Ja. Ja. Då så. Då börjar det ta och varvas ner här på Nördliv. Danny tar och lägger sig ner i sin lilla soffa och tar över sig täcket och börjar mysa lite. Och Simon roffar åt sig en majskolv och börjar suga på den för att kunna somna. Majskolv? Va? Och Carl sitter och gnistrar med ögonen framför 144 hertz skärmar och tänker, åh, jag vill ha tre till sådana här. Men det är 4K. Mm-hmm. Och jag sitter och pillar mig själv i naven och tänker, vad fan, varför inte Danny här än? Men, what? Med det sagt, är det så att ni faktiskt utöver det jag beskrev nu vill faktiskt ha mer av oss? Ja, hoppa in på vår hemsida, nordlivpodcast.se eller nördliv.se. Ni hittar länkar och information där för både vår podcast men också andra saker. Och apropå podcasten, är det så att ni faktiskt känner så att det här var ju kul, men för guds skull, lämna ett betyg, en kommentar i iTunes. Det gör oss jättebra. Är det så att ni däremot känner, men det här tycker jag ni borde göra bättre, ja men ta den här mejlen info@nordlivpodcast.se och så skriver ni och säger vad ni tycker och tänker. Vi vill utveckla oss, såklart, och jag hoppas att ni vill hjälpa oss med det. Sen om ni tycker att ni vill bara skriva att vi suger, ja, men då kan ni ju lika gärna höra av er till danny@nordlivpodcast.se eller fredrik@nordlivpodcast.se. Ja, skönt, jag blev inte ensam. Nej, jag trodde utan det får ta till oss, får vi filtrera ut det helt enkelt. Yes. Då så, men vi får tacka Simon för att han kunde vara med. Det var roligt att vara med faktiskt. Första gången. Så jättemycket, nej. Men vi måste alla börja någonstans. Och så både exakt. Kalle och Danny såklart. Lika trevligt som alltid. Jag hade inget bättre för mig. Nej, jag skojar. Det här är höjdpunkten i veckan. Oj, stackars nördlivare vi är. Men så är det. Så, vi får tacka för oss härifrån Sveriges mest Tourettes-mässiga spelpodd. Och här kan ni då lägga in massa fula ord. För det är ju, det blir en väldigt bra segue då över till... Hamster. Hamster. Hej då alla goda människor. Ha det gott. Toodaloo. Hello. Bye-bye.